Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Akif Pamuk'a teşekkür ediyoruz. Programa başlarken Açık Yeşil'de bugün önce bir yeni rekorla maalesef başlayacağız. Atmosferdeki karbondioksit düzeyi 417'yi geçti. 417 parçacığı 2 gün önce geçti. 417.08. Bu rakamın bir özelliği daha var yalnız. O yüzden aslında biraz haber yapıyoruz bunu bugün. Sanayi öncesi dönem ortalaması 1700 ile 1750 arası, pardon 1750 ile 1800 arasındaki atmosferdeki karbondioksit seviyesinin ortalaması sanayi öncesi dönem olarak kabul ediliyor IPCC'ye göre. O da 278 ppm. Yani sanayi öncesi dönemin ortalaması 10 bin yıl kadar aşağı yukarı sabit kalan ortalama 278 ppm. Şu an itibariyle bunun tam 1,5 katına ulaşmış durumdayız. 417 ile yani %50 üzerine çıkmış durumdayız. Bunu da şöyle tarif ediyorlar. Şu anda atmosferde bulunan her 3 karbondioksit molekülünden biri insan yapımı. Akıl durdurucu. Çok şey ilginç tabii. Değil mi? Evet. Yani ilginç bir bakış açısı. Ben bunu Met Office açıklamış. Daha önce böyle bakmak aklıma gelmemişti. Yani atmosferdeki her 3 karbondioksit molekülünden birini biz yapmış durumdayız. Ve bizim havaya saldığımız karbondioksitler fosil yakıt yakarak birikmiş ve 1,5 katına ulaşmış. Tabii artış hızının arttığına vurgu yapılıyor yine Met Office'in açıklamasında. Mesela Charles David Keeling 1958'de ilk bunu ölçmeye başladığında Hawaii'de yılda 1 ppm artıyordu. Bunun özellikle şeyin yaptığı, NOAA'nın yaptığı çok güzel bir grafik var. Yıllık artış miktarı grafiği. 1970'e kadar hatta yılda 1 ppm artarken şu anda yılda 2,5 ppm artıyor ortalama, hatta 3 arttığı zamanlar da var. Dolayısıyla eğer bu hızla giderse neredeyse bir 2030'da eğer biz hala açık yeşili yapmaya devam ediyorsak 450'yi konuşuruz. Yani 450 ppm oldu hayret falan diye konuşuyor olabiliriz. Bu da enteresan. Yine bu Carbon Brief'in haberindeki vurgulardan bir tanesi de şu: artış hızı ilk 200 yıl %25, yani 1986'ya kadar 200 yılda %25 artmışken 2011 ile 2025 arasındaki artış, 2011'e kadar olan artış, 1986'dan 2011'e kadar olan artış %40, son 10 yıldaki artışla beraber %50'ye çıkıyor. Yani artış hızının da çok ciddi bir şekilde arttığının belirtileri bunlar. Durum bu. Yani karbondioksit seviyesi büyük bir hızla artmaya devam ediyor atmosferde. Bir ilginç haber de şeyde vardı, Inside Climate News'da vardı. Bu geçmiş iklimlerin anlaşıldığı kayıtları, buzul kayıtları bir kısmını biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş zamanında Grönland'da nükleer füze saklamak için yaptığı ön çalışmalara borçluymuşuz. Çok ilginç bir haber bu da. Hani savaş teknolojisinin bir sürü şeyi, yani savaşların bir sürü teknolojik gelişmeyi hızlandırdığı gibi bir şey vardır ya, bu tamamen boş bir iş yapmışlar aslında. Hiçbir zaman Grönland'da nükleer füze saklayamamış Amerika, ama saklayabilir miyiz acaba diye bir proje başlatmışlar. Gizli bir projeymiş üstelik bu, Project Iceworm diye bir proje. Ve bir sürü para yığıp bilim insanlarına işte gidin buradaki buz, Grönland'daki buz yeterince sağlam mı diye araştırın demişler. O zaman başlamış araştırmalar. Bilim insanları da tabii herhalde tabii tabii demişlerdi, ne güzel. Ve gidip o sayede, yani son binlerce yıllık, hatta 1 milyon yıllık iklimi falan saptayacak buz örnekleri alabilmişler. Bu da çok enteresan yani. Bir şey, magazin haberi olsun ama bu da ilginç. Glasgow'a geçeyim hızlıca. Glasgow'la ilgili tartışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Kasım'ın başında Glasgow'da COP26 yapılacak. Fakat aşı meselesiyle ilgili enteresan bir tartışma var. Şimdi aşıyı tabii, yani Avrupa'da aslında çuvalladı aşı konusunda. Bu işte AstraZeneca aşısı ne olacak falan, hiçbir şey belli değil. Ama bu COP'larda 195 ülke var, yani 197 hatta. Ve bazı ülkelere, gelişmekte olan ülkelere daha aşı hiç uğramamış durumda. Ve Glasgow'da büyük ihtimalle aşı sertifikası sorulacakmış. Yani, güzel. O zaman yoksa ülkelere nasıl olacak bu iş? Evet. Ha, nasıl olacakmış? O zaman gelişmekte olan ülkeler, yoksa ülkeler COP'a katılamayacak mı? Katılamayacak tabii. Katılmaları şart mı? Yani İngiltere, Amerika falan kendi aralarında COP yapacaklar o zaman. Tabii. Böyle... Çin falan da var. Ha, Çin de var. Doğru, pardon. Çin aşısı var nasıl olsa. Yani çok enteresan gerçekten. Ya da COP, hadi ben sivil toplum katılımından falan vazgeçtim de, delegeler bile yani aşı bulabilmiş olacaklar mı? Ne bileyim ben, Filipinler'de ya da Afrika ülkelerinde ya da Bangladeş'te ya da ada ülkelerinde, okyanustaki falan, belli değil. Bu ciddi bir soru olarak şu anda tartışılıyor doğrusu. Ben bir Tom News'dan okuyorum. Ne olacak belli değil. Yani onlara siz Zoom'la bağlanın falan derlerse tam skandal olur tabii. Yani. Evet, önden öncekini yapmadılar ama yani Brezilya'ya ne yapacaklarını da merak ediyorum tabii. Ne açıdan? Aşı olanlara sızlanmayı bırakın dedi Bolsonaro, aşı faşist başkanları. Ne Brezilya'nın aşı sertifikası falan olmayacak herhalde. Onlar da katılamayacaklar. Brezilya özellikle mi yapmıyor? Evet evet. Yani Cumhurbaşkanı Bolsonaro inanmıyor, şey diyor, inanmadığı için. Yok, aşı maşı lüzum yok diyor yani. Onlar bir işte, kim uğraşır aşıyla diyor. Evet, evet. Öte yandan da tabii Amazonlardan Çin'e et ihracatı almış başını gitmiş. Öyle korkunç haberler de vardı. O da bütün Amazonların aslında artık karbon döngüsünün tamamen tersine dönmesine. O haberi yönelik. Ben de gördüm. O haberi ben de gördüm. Şimdiden başlamış değil mi? Evet, Amazon'un evet. Bir karbon yutağı olmaktan çıkıp karbon kaynağı haline gelmesi. Evet, sonra Yeşil Gazete de onu almıştı. Çok dehşet verici bir haber tabii. Yani 2000 yıldan beri de Avrupa'nın gördüğü en sıcak döneme girildiği de bir yandan. Karbon yutağı haline de gelmesi de ayrı. Ama ben COP demişken ben de şeyi ilave edeyim. Salı günkü bir haber, Guardian'dan Fiona Harvey çevre muhabiri. Birleşik Krallık'ın, İngiltere'nin daha yeşil yapacağım yolundaki işte COP gereği, yani iklim zirvesi gereği pek çok tedbir alacağım yolundaki sözlerinin büyük ölçüde retorik olduğu, yani doğru söylemediği ortaya çıkmaya başlamış. Yani evet, tam o haber benim önümde de açık şu anda. Evet. Öyle mi? Ya inanılır gibi değil yani. Yani yaptıkları son zamanlarda aldıkları hükümet kararlarıyla bu işte bizim bir numaralı uluslararası politika önceliğimiz iklim değişikliğidir falan gibi yaptıkları açıklamalar inanılmaz çelişiyor diyor haberde. Yalan söylüyorlar açıkça. Yani bunu da Amerika İngiltere'nin de önde gelen çevre kuruluşları, ama başka bilimsel araştırmalar da ortaya koyuyor yani. Yani mesela en basitinden bu yeni kömür madeni açma hikayesi zaten yeni değil. O zaten vardı ama bir de üstüne Boris Johnson şeylere, uçaklara vergi indirimi yapmış. Evet. Ya herhalde bu pandemiden dolayı olan zararlarını kapatsınlar diye falandır ama yani aynen sonuçta öyle, evet. Bu nasıl iklim şampiyonluğu ve yeni doğalgaz santralleri planlanıyor, bunlara lisans veriliyor vesaire. Bu gerçekten aynı başlıkta olduğu gibi bir ikiyüzlülük olduğu çok net. Bu arada Guardian'da Jonathan Porritt'in çok güzel bir yazısı vardı. Jonathan Porritt biliyorsunuz yani İngiltere'de Yeşillerin ilk liderlerinden, ilk kurucularından biridir galiba. Milletvekili yapmadı ama bir dönem parti liderliği de yapmıştı. Evet, onun çok güzel bir yazısı var. Diyor. Evet, yani Türkiye'de de aslında Jonathan Porritt'in çok erken dönemde Yeşil Politika kitabı çevrildiği için 1990'ların başında. Yani pek çoğumuz ilk Jonathan Porritt'ten öğrendik Yeşil Politika'yı. Bu önemli bir yazardır aynı zamanda. Onun nükleer ve hidrojen çılgınlığı 2050'de net sıfır karbon şeyini tehdit ediyor diye bir, yani inanmayın hidrojene ve nükleere diye bir yazısı var. Çok iyi bir yazı bence. Özellikle bu hidrojenle ilgili söyledikleri çok önemli. Dünyada şu anda hidrojenin tekrar pompalanmasının arkasında petrol şirketlerinin yattığını söylüyor. Çünkü mevcut hidrojen üretiminin %98'i şu anda direkt gri hidrojen denen doğalgazdan ve kömürden yapılıyormuş. Yani petrol şirketleri derken fosil yakıt şirketleri demek istedim tabii. Sadece %2'si bu yeşil veya blue, mavi hidrojen ya da yeşil hidrojen dedikleri şey. Fakat mavi hidrojen işte olduğu zaman, karbonu tutup gömdüğünüz zaman mavi hidrojen oluyor. Yani doğalgazdan yaparken hidrojeni çok çok az. Yeşil hidrojen de renewable'dan olduğu, yani yenilenebilir enerjiden olduğu zaman. Ama toplamına baktığınız zaman %98'ini oluşturan gri hidrojen toplam sera gazı emisyonlarının %2'sinden sorumlu diyor. Çok yüksek bir miktar bu ve şu anda sırf sektör kendini kurtarmak için, nükleer de bunu kısmen kullanıyor diyor. Sektör, yani fosil yakıt sektörü kendini kurtarmak için hidrojen pompalamaya başladı. Çünkü hidrojene bağımlılık ortaya çıkarsa taşıtlarda falan hidrojen üretimi için yine fosil yakıtlar kullanılmaya devam edecek. Böylece daha uzun yıllar bu şirketler fosil yakıt çıkarmaya devam edebilecekler diyor. Halbuki diyor hidrojenin gerçekten gerekli olduğu tek yer emisyonların kesilmesinin çok zor olduğu sektörler. Bunlar da demir çelik, çimento ve gemicilik, yani uzun yol. Bunlarda sadece hidrojen kullanılabilir ki bunların da tabii aslında çok az olmak zorunda ve hepsinin de yenilenebilir enerjiden üretilmesi gerekiyor diyor. Bu, ve taahhütleri de var aslında denizcilikte filan, hepsinin uçakta da hidrojen bilmem ne gibi taahhütleri. Hepsi 2050'ye kadar sıfır emisyona, net sıfıra ulaşacak diye iddia ediyorlar. Yeşil Gazete'de bir de haberi vardı, o da enteresan. İngiltere hükümeti bir de odun yakılmasına sübvansiyon vermeye başlamış. Yani biyokütle adı altında odun peletlerinin yakılmasına sübvansiyon vermeye başlamış. Ve IPCC'nin eski başkan yardımcısı Van Persel'e bunun bir aldatmaca olduğunu, çünkü hani gelecekte yetişecek ağaçların bu odunlardan çıkan emisyonu emeceğinin varsayılmasının yanlış olduğunu, hiçbir anlam ifade etmediğini, bunun bal gibi hani karbon emisyonuna neden olan bir olduğunu söylemiş. Yani İngiltere her taraftan bir tür kandırmaca içerisinde olduğu anlaşılıyor. Bu programın adını da değiştirmeyi öneriyorum. Açık Yeşil Badana yapalım. Açık Yeşil Badana, evet. Uygun olur değil mi? Düşünelim biraz. Bu yeşil badana deyince tabii yeşil badananın üstadı nükleerciler ve geçen hafta 11 Mart Fukushima nükleer felaketinin 10. yılıydı. Bu konuda bir şeyler yazmaya, çizmeye çalıştık. Özellikle Pınar Demircan'ın nükleersiz ordunun koordinatörü ve Fukushima felaketini Türkiye'de en iyi bilen isim. Defalarca o bölgeye de gitti geldi. Yeşil Gazete'de bir yazısı var 10 Mart'ın sonu 11 Mart diye. Çünkü bu da Mersin NKP'nin sloganıymış. 10 Mart'ta biliyorsunuz Akkuyu'da 3. reaktörün temeli atıldı. Evet. Büyük bir hızla aynı yıla denk, aynı güne denk getirildi değil mi? Evet evet, özellikle yapıyorlar herhalde. Evet. Yani başka bunun açıklamasını hani dikkat çeksin diye yapıyorlar herhalde yani. Yoksa niye 10 Mart'ta yapsın? 11 Mart'ta Fukushima'nın hem de 10. yılı. Hani evet, bu kadar kritik. Burada hani çok güzel hatırlatmaları var Pınar'ın yazısında da özellikle Fukushima'daki yaşanan felaketin hiçbir zaman tam olarak boyutlarının anlaşılamadığını, çünkü orada ölenlerin büyük bir kısmının deprem ve tsunami'de ölmüş olarak kayıtlara geçtiği, ama o yazıdaki rakama göre 44 kişinin nükleer felaket nedeniyle öldüğü gibi bir şey varmış, kabul varmış. Radyoaktif mağduriyet nedeniyle de kazadan sonra 240 kişi intihar etmiş. Ve tabii pek çok insan da radyasyon kaynaklı hastalıklarla yaşamını sürdürüyor. İlk resmi ölümde felaketin başlamasından 7 yıl sonra kaydedilmiş 50 yaşındaki bir santral işçisinin yüksek doz radyasyon nedeniyle 7 yıl sonraki ölümüyle. Bu yani şeyi de özellikle işte milyonlarca ton, daha önce bunu konuşmuştuk Açık Yeşil'de, Pınar'ı da hatta konuk etmiştik. Milyonlarca ton toprağın torbalanarak gömülmesi gibi, böyle yine milyonlarca ton suyun varillere konup saklanması gibi, radyoaktif toprak ve radyoaktif suyun, böyle akıl almaz şeyler yaşanıyor. Ve harcanan paralar bunlar için, kaza sonrası hani kazanın radyasyon etkilerini azaltmak için harcanan paralar böyle 10 milyar dolarlar seviyesinde falan. Tek bir mesela, bir tek o toprakları gömmek için 10 milyar dolar harcıyor. Yani Türkiye'de hani böyle bir şey olsa, ben yani o toprak ne olacak ki topraktan deyip bırakacaklarına eminim yani. Bir de tabii yani Türkiye'de Akdeniz'in sularının ne kadar ortalamadan diğer o denizlerden daha sıcak olduğunu falan da hesaba katınca, bir de yani doğru düzgün soğutamayacaklar. Evet, soğutmalarının bile imkansız hale, küresel ısıtmanın devam etmesi halinde bir de o var. Ve tam yıl dönümünde bunun yapılması gerçekten de anlamlı. Yani birinci anlamlı reaktörün üretimine de başlanmış bu arada. Dün bir haber vardı. Yani şimdi burada Türkiye'de yapılan iş tabii şey, beton işi. Ama anladığım kadarıyla Rosatom reaktör üretimine de başlamış. İş ciddiye biniyor. Hani ben bunu hiçbir zaman bitiremeyecekler diye iddia ediyordum ama kaybedeceğim galiba. Yani hedefledikleri tarihte bitiremeyecekleri bariz ama hani birkaç sene gecikmeyle galiba kuyu çalışmaya başlayacak ki bu da Türkiye için yeni bir risk anlamına gelecek. Yani her an deprem olabilecek bir bölgede, işte iklim değişikliği nedeniyle ek şeylerin olduğu bir yerde. Üstelik de denizin kıyısındaki batak bir alanda nükleer santral yapıp ondan sonra bir de üstüne her dediklerine inanmamızı isteyecekler tabii. Yok bir sorun diyecekler sürekli. Böyle bir durum. İyi haber kategorisinden de bir şey yapıp kısa bir müzik arası verebiliriz. Almanya'da seçim maratonu başladı biliyorsunuz. Süper seçim yılı deniyor 2021'e. Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde seçim yapılarak eyalet seçimleri başladı. Eylül'de de federal seçim yapılacak ve yapılan ilk seçimlerde Baden-Württemberg'de Yeşiller Partisi %32.6 32, evet. Aldı. Diğerinde de %9 almış Rheinland-Pfalz. Evet, yani dün orada da SPD, yani Sosyal Demokratlar birinci sırada. Ahmet İnsel'le de birazcık konuşma fırsatı bulduk. Yeşillerin ciddi bir iktidara aday olması ihtimali de önümüzdeki Eylül mü? Seçimler, Eylül'de. Genel seçimler, evet. Yalnız bu arada Yeşillerin ciddi bir oy gerilemesine uğradığını da hatırlatalım burada. Yani geçen iki sene önceki şeyler, o yeşil dalganın olduğu dönemdeki kamuoyu araştırmaları %26'ya kadar çıkmıştı Yeşillerin kamuoyu araştırmadaki oyu. Şimdi %18'lere düşmüş durumda federal düzeyde. Bunun da pandemiden kaynaklandığını, pandemide Hristiyan Demokratların oylarını geri aldıklarını, geri topladıklarını, hatta SPD'nin bile oyunu biraz yükselttiğini, ben bunu Green European Journal'dan okudum, yeni bir yazı. Yani Yeşiller pandemi sırasında tabii muhalefette kalmanın fazla bir işe yaramadığını, fazla bir oy getirmediğini, böyle ilginç bir etkisi olduğunu söylüyor ama bir yandan da çok yeni bir durum var. Hristiyan Demokratlar arasında aşı konusunda bir yolsuzluk skandalı patladı. Dolayısıyla Hristiyan Demokratlar buradan oy kaybedecekler galiba. Bir de bu var tabii. O yüzden Eylül'e kadar daha her şey değişebilir. Hiç emin olma diyelim. Çünkü Britanya'da bizzat Çevre Bakanı ya da Sağlık Bakanı'nın kendi pub'dan komşusuna, bu işlerden hiç anlamayan komşusuna üstelik muazzam miktarlarda bir yolsuzluk şeyi verdiği de ortaya çıktı. Ama oylarda istifa bile gelmediği gibi, yani tüpler, deney tüpleri ısmarlamış bu şeyde kullanılmak üzere laboratuvarlarda pandemide. Hepsi de çatlak çutlak çıkmış, çizik müzik. Yani zaten adam anlamıyormuş bu işten. Pub işletmecisi yani. Ondan sonra onları da bir güzel yok etmiş, gömmüş. Ve yakmış hatta bahçesinde filan. Buna rağmen ben tanımıyorum filan diyorlar. Tanışmıyoruz diyorlar. Sadece bir iki tesadüf fotoğrafımız bir arada ve bir şey olmuyor. Oyları da düşmüyor yani muhafazakarların. Evet, göreceğiz. Eylül'e kadar daha çok şey değişebilir zaten. Almanya'da da şey işi ne olacak belli değil. Göreceğiz. Bir kısa müzik arası verip geri dönelim. Bir iki dakikamız daha kalır. Belki birkaç kötü haber daha veririz. Geçen hafta da çalmıştık Rory Gallagher, şeyin İrlanda'nın böyle efsanevi bluescusu, onun doğum günüydü 2 Mart 1948. Şimdi ondan bir parça daha, birazını dinleyeceğiz tabii, uzun bir parça. What in the World, Gallagher'dan dinledik. What in the World, doğum gününü tekrar kutlamış olduk. Kutlamış olan. Ben bir ufak soru soracağım. Kaç dedin atmosferdeki Mauna Loa gözlemlerine göre ppm karbondioksit seviyesi şu anda rekor? 417. Bizim Açık Radyo'nun doğum gününde baktım şimdi 360. Öyle mi? 82'ymiş. Düşünebiliyor musun? 95. 1995'te. Kaçmış? Evet. 300? 360. 361'e yakın. 360.80. Yani 40-57 ppm artmış. Evet. Açık Radyo iklim değişikliği 25 dedi şimdi. 25 yıldır ama bu arada 57 ppm daha eklemişiz. 57 parçacık. Bir bakayım dedim de. Şahane gerçekten. Yani çok dramatik bir şey aslında. Bunu hani ne kadar bunun hala bu konunun ne kadar anlaşıldığına emin değilim ben, yani iklim değişikliği değil. Yani bu karbondioksit ne demek? Atmosferdeki karbondioksit ne demek? Bunun artışı ne demek? Bu tam olarak maalesef bu soyutlama henüz kavranamıyor. O yüzden de mesela şöyle laflar edildiğini duyuyorum ben. Sıfır karbon, net sıfır 2050'ye kadar zorunlu, bunu yapmak zorundayız. Ama tabii bu petrolden, doğalgazdan falan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Gelmiyor, evet. Mesela evet. Bu cümle kuruluyor ciddi ciddi. Evet. Yani. Ve yalnız bu anlama geliyor aslında. Petrolün, doğalgazın ve kömürün tamamen sıfırlanması ve yasaklanması anlamına geliyor. Evet, ya bu tam bir işte şey değil mi? Yani bilerek ya da bilmeyerek post-truth bu herhalde. Aynen yani. Öyle, aynen öyle. Ben de bu kanaatteyim, yani hakikat sonrası toplum. Ama şeylerde mücadele devam ediyor. Minnesota'da büyük boks maçı başladı. Yani mesela Enbridge'in Hat 3 diye adlandırılan petrol boru hattına büyük bir direniş. Jane Fonda da katıldı. Uh-huh. Aşısını da yaptırmış. Süresini de geçirmiş, beklemiş, gelmiş. Minnesota'da büyük bir mücadele. Polisler de orada. yerliler ve diğerleri de böyle gidiyor işte. Enteresan bir durum var yani. Bu Yeşil Gazete'de çıkan bir haber daha vardı. Yeni bir araştırma, bence çok çarpıcı. 2100 yılında yaz aylarının 6 aya çıkacak. Kuzey Yarımküre'de yaz ayları 6 aya çıkacakmış. Kış mevsimi 2 aya inecekmiş. Yani çok iyi bir araştırma bence. Yani bunun araştırmacının aklına gelmesi mesela, evet, çok güzel. Çok basit aslında. Yani 2100'deki modele göre 2100'deki sıcaklıklara bakıyorsunuz ve işte belli bir sıcaklığın üstü yaz, altı kış ve diyorlar ki 1950 yılında Kuzey Yarımküre'de 4 mevsim eşit dağılıyordu. Yani normali de bu zaten, değil mi? Biz hani ilkokulda öyle öğrenmiştik hayat bilgisi dersinde. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Sonbahar, kış, değil mi? Hepsi de 3'er, evet, ay sürüyor. Hatta böyle 21 Eylül'de başlar, evet, değil, evet, mi? Evet, evet. Aynen şimdi, öyle. Şimdi ise hali hazırda zaten yaz ayları 1952 ile 2011 arasında 78 günden 95 güne çıkmış. Kış mevsimi 76'dan 73'e inmiş. İlkbahar 124 günden 115 güne düşmüş. Sonbahar 87 günden 82 güne düşmüş. Hepsi düşüyor, bir tek yaz artıyor. Ve bunun ne demek olduğuna dair ufak bir şey daha var. Aynı araştırmada da gördüm ben de galiba. Bunun insan sağlığı açısından hiç tahmin edilemeyecek bir başka büyük şey var. Alerjik reaksiyonlar, polenler çok artacağı için uzayan bahar ve yaz ayları dolayısıyla ortalık polenden geçilmeyeceği için müthiş alerjik reaksiyonlar artacakmış. Senin alanına giriyor. Bir şey daha merak ettim ben şu anda konuşurken. Cemreler ne olacak? Ne zaman düşecek? Mesela onlar tarihleri kayacak mı acaba? Birinci, ikinci, üçüncü. Yerden kalkamayacak ki düştükleri yerden cemreler. Çünkü biliyorum, yani pek çok arkadaşım var, sürekli cemreleri takip ederler. Fakat o cemreler ne olacak acaba, onunla ilgili de bir araştırma yapmak lazım. Neyse, zamanın sonuna geldik galiba. Evet. Umarım gelecek hafta daha güzel haberler çıkar karşımıza. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matrak.